onun ayetlerinden varlığının delillerinden birisi de, göğün ve yerin onun emriyle durmasıdır. Sonra sizi yerden bir tek davetle çağırdığı zaman, hemen çıkıverirsiniz.